Mama, naina kolela banda olimwanga. Mabeni ni nasala kio, sheri. Songo yebisanga impona yeba. Nalukia partout nzato elembi, pona koka nisepa yosali. Prema sheri soki tobo ya ni okoloba nini, na miswa nzame. Zongi sa motema, kanisa mpasi na monelio. Avant ya kojire likambo yebaka mama Nazali se mobali na yo Nako sali poni mama Nazali se mobali na yo Naluki yo partout Ndo te lembi Pona kokani se pa yo zali Vraiment chéri Soki topo ya ni okolo panini Babalu ezali lokola protection na yo ya nzoto Ba perte na salelio soki pe na kanisi na koki kosala mabe oli mwana mokili Yaka pe o kanisa pasi ya pamba na moni eke ise pamba toko kutana Mama, otikinga na pasi, pasi ya lamu, ezanga lisalisi. Protección a yo.